حدیثی داریم که حضرت رفاعه بن رافی میفرن کنا نصلی وراء النبی صلی الله علیه وسلم فلما رفع رأسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم آنفا قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملك يبتدرونها إليهم يكتبها أولا رواه البخاري نية پیامبر ما عليه الصلاة والسلام نماز میخوان انگامی که از رکوع سر خود را بلند کرد و گفت که سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد پشت سر یکی از مقتدیا آواز کرد که حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی نماز که خلاص شد پیامبر خدا پرسان کرد که گفتگر کی بود صحابی گفت که یا رسول الله ما بودم بعد گفت که من دیدم سی و چند ملائکه را که ار کدامش مبادرت بیمی کرد که این کلمه ها را برد نوشته بکنه هر کدامش مبادرت بیمی کرد که کلمه ها را نوشته بکنن ما شما خدا خانم الا ما شاء الله غیر بخارن زیر سمی علی علی من همیده گفتیم الله اکبر مطلق در مابین سجده است کهی بری کسی وقت میدهد که بگوید ولی حدیث صحیح است حدیث بخاری شریف است در نمازهای دیر جایی بتیم نوی از ایمانتون را بلند میبره و خداوند بطال نمازم خوبتر قبول میکنن چقدر با خود بود که ما ایره بگویم و ملائکه ای کلمه را بر ما نوشته بکنند. اگر تو نگویی ما نگویم خیر کی میگوید؟ تعهد میکنیم که میگویم حمدن که سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیه. الله اکبر. چقدر زیباست اگر ایره ما بخوانیم. بناهم بمعی علمی نیست که به ملای الاعلا انگامی که ملائکه در رابطه به یک دیگر سبقت میکنن که کدام عمل را چگونه نوشته میکنن ما به رابطه به این مکلفیت نداریم ما بیان حق میکنیم بنان شما مکلفیت داریم بپذیرین نه به عنوان از که هر روز از پیغمبر را پرسان بکنه که امی درجه ما در کجا رفته و ما چه قپاداش گرفتیم این یوحا الیه وحی فرستاده نمیشود به من الا انما انا نذير مبين مگر این که من ترساننده آشکار هستم به ما وحی داده نمیشود مگر به این عنوان که فقط ما ترساننده آشکار هستم بعد از بیان این موضوع الله جل جلاله به خاطر که انسان ها به طینت بشری خود فکر بکند و رحمت الله جل جلاله که بر والدین و پدرشان صورت گرفته که حضرت آدم و حوا است با او بی اندیشد بنان داستان از او را ذکر میکنن تا وسیله شود برای از اینکه ما در وجود خود حق را ایجاد بکنیم و محکم و گسترده بگردانیم. اذ قال رب به یاد دار چون گفت پروردگار للملائکه برای ملائکه اینی خالق بشرا من طین هر آن من آفریندم بشر را من طین از گل فاذا سویتو چون برابرش بکنم و نفختو فیه و بدمم در وی من روح یک روح خود را فقعوا له ساجدین پس بیفتید پیش او سجده کنان فسجد الملائکتو پس سجده کردن ملائکه کلهم همشان اجمعون همه یک جا الا ابلیس مگر ابلیس استکبر و کان من الکافرین سر بازد و گشت از جمله کافران قال گفت الله جل جلاله یا ابلیس ای ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقتو چی چیز تو را باز داشت ان تسجد این که سجده بکنی لما خلقت بیدیه برای آنچه که آفریدم بیدیه به دو دست خود بیدیه را بعض علما چی ترجمه میگه به قدرتی این صحیح نیست زیرا ما عقیده اهل سنت و جماعت در مسائل متشابهات است که نؤمن به ایمان سرش میاریم تأویلش نمی کنیم و علمش را میگذاریم به کی به الله جل جلاله بنان وقتی که الله میگه بیدیه و دستای خود او را ساختیم پس ما میگیم الله تو را ساختی کما یلیق به جلال وجه طوری که به تو سزاوار این موضوع را ما درک کرده نمیتونیم استکبرت ام کنت من الکافرین آیا تکبر کردی ام کنت من العالین یا هستی از جمله بلند قدران تکبر کردی از جمله بلند قدران هستی قال گفت التثبیت میکنه که نه مخوا از جمله عالین هستم انا خیر منه ما بهتر است از آدم خلقتنی من نار آفرید مرا از آتش و خلقته من طین و آفرید او را از گل وقتی که این نکته را میگه که ما برتر هستم به اساس ازی که ما از آتش آفریده شدیم و او از گل آفریده شدن و ای حق را برای خود داد، نه به الله جل جلاله که او برتری را تثبیت بکنه. برتری سر مواد تکوینی کرد نه سر اعمال. قال گفت الله جل جلاله فخرج منها. در این صورت وقتی که قضاوت به خود سپردی و خود را بلند منیش کردی، فخرج بس بیرون شو منها از این مقام، فانک رجیم، پس هر آن تو مردودی، و ان علیک لعنتی، و مسلما بر بالای تو است نفرین من الی یوم الدین، تا به روز جزا، تا به روز جزا جز تبعید از الله جل جلاله شی دیگر نخواهی گرفت. قال گفت رب ای پروردگار من، فانظرنی الی یوم یبعثون، پس مهلت بده برای من الی یوم یبعثون، تا به روزی که برانگیخته شوند مردگان. قال گفت الله جل جلاله فانک من المنظرین، یقینا تو از جمله مهلت داده شدگانی، الی یوم الوقت المعلوم، تا به روز وقت معلوم که همانا زنده شدن مردگان بار دوم باشد. قال گفت شیطان فبعزتک، پس قسم است به عزت تو، به جلال تو، لاغوینهم اجمعین، که البته گمراه گردانم ایشان را، همشان را گمراه بگردانم، به سبب که مرا توسط از اینها از رحمت دور کردی. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان برگزیده تو را از ایشان، برگزیده بندگان تو را که نمیتونم غیر از او کل ایرا در گمراهی خواهم فرو برد. قال گفت الله جل جلاله فالحق والحق اقول، فالحق پس این از سخن راست، فالحق پس این از سخن راست، والحق اقول و راست میگویم. الحق خبر برای مبتدا محذوف است که ای انا الحق والحق اقول، ما ثابت و راستم و راست میگویم. امام صدیق میفرماید که فالحق سوگند است، به این مان که فالحق قال فالحق قسم به حق، والحق اقول و راست میگویم. قال فالحق والحق اقول، قسم است به حق و راست میگویم که لاملأن جهنم منک، که خامخا پر میکنم جهنم را از تو و ممن تبعک منهم اجمعین، و از آنانی که پیروی تو را کردن همه یک جا. لاملأن، اینجا ملان برای قسم بگیرم، والله لاملأن، قسم است که پر میکنم جهنم را، منک از تو و ممن تبعک، و آنانی که پیروی تو را بکند، اجمعین همه یک جا. قل بگو ای پیغمبر، ما اسألکم علیه من اجر، بگو نمیخوایم به بیان این دین و بیان کلمات حق من اجر کدام پاداش را از شما، و ما انا من المتکلفین، و نیستم ما از جمله تکلیف کنندگان. از جمله تکلیف کنندگان به معنی مدعیان دروغین نیستم که آنچه را از خود بسازم، و ما انا من المتکلفین، و ما از جمله مدعیان دروغین نیستم. الله جل جلاله برای ما شما بیان کرد که حضرت آدم علیه السلام را الله جا و منقبت داد، ولی شیطان با او دشمنی کرد، به خاطری که این دشمنی برای شما تا همیشه در ذهنتان باقی بماند، پیغمبری برتان فرستاده شد، و این پیغمبر هم با بیان این کلمه های حق از شما کدام پاداش را نمیگیرد. و ما انا من المتکلفین، و از مدعیان دروغین هم نیستم که اصلا از جان خود بسازم، بلکه پیام را ساختیم، پیام را برای شما بیان میکنم که از طرف الله هست. این هو نیست ای قرآن کریم الا ذکر للعالمین، مگر محض پند برای عالمیان. این هو الا ذکر للعالمین، وسیله شناخت و پند است برای عالمیان. ولا تعلمن نبأه بعد حین، و البته خواهید دانست خبر صدق آن را بعد حین، بعد از مدت زمانی، با مجردی که نفس براید و انسان در قبر گذاشته شود، بعد میفهمه که صداقت قرآن یعنی چی، پیام الهی یعنی چی. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. سوره مبارکه زمر از جمله سوره های مکی است، دارای 75 آیت، 8 رکوع، در ترتیب مصحفی آن 39 و در ترتیب نزول 59 سوره است. سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه سبا نازل گردیده. مطالب عمده ای سوره مبارکه همان توحید، معاد و اهمیت قرآن کریم و مقام نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است، طوری که معمول است در سوره های مبارکه مکی. مجموعه کلمات سوره 1172 و مجموعه حروف سوره مبارکه 4908 می باشد. سوره مبارکه اول توحید را در ابعاد خالقیت، ربوبیت، الوهیت، مخصوصا مسئله اخلاص در عبادت و بندگی را تأکید می کند. سوره مبارکه معاد که تقریبا از آغاز الا انجام آن مورد توجه است، که عنوان مسئله ثواب و جزا، مسئله سیاه شدن روحا، راندن کفار به جهنم، ملامت شدن آنها از طرف ملائکه، این را بر ما شما بررسی می کند. سوره مبارکه اهمیت قرآن کریم و ترسیم مطالب جالب آن در قسمت‌های کوتاه و بسیار وجه زیبای بیان می‌کند. سوره مبارکه فشرده بیان سرنوشت مکذبان و مجازات دردناک الهی به آنها و بالاخره بخش پیرامون مسئله توبه و بازگشت به سوی الله جل جلاله و مؤثرترین و امیدبخشترین آیه را در قرآن کریم برای انسان پیشکش می‌کند که نباید غافل بوده باشد و راه دلالت را به پیش گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. فرستادن این کتاب است من الله، از جانب الله جل جلاله، العزیز که غالب، الحکیم با حکمت است. به این عبارت که هو کتاب، کتاب است که از طرف الله جل جلاله نازل گردیده و کتاب است که به الله جل جلاله نسبت داده شده و به ما شما این تعبیر را می دهد که هر کتابی که ما آن را به دست خود می گیریم و قبل از اینکه آن را بخوانیم یک بار به مؤلف آن نظر می اندازیم این کتاب را کی نوشته کرده. هرگاه کتاب به اندازه تألیف، صاحب تألیفش قابلیت فروش، بزرگی و عظمت را بر خود پیدا می کند. هر قدر مؤلف مشهور بوده باشد، عالم قوی بوده باشد و خط قوی داشته باشد، به امو اندازه کتابش عرش پیدا می کند. در اینجا هم ببینید که تألیف کننده ایزی کتاب کی است؟ الله جل جلاله. تنزیل الکتاب من الله، فرستادن این کتاب است من الله، از جانب الله جل جلاله، العزیز که غالب است، الحکیم با حکمت است. تنزیل الکتاب خبر برای مبتدای محذوف است که هازاست، و بعض دیگری از علما و مفسران که احتمال دارد تنزیل الکتاب مبتدا باشد و من الله خبر آن. ضمنا تنزیل مصدر است به معنای اسم مفعول، از قبیل اضافت صفت به موصوف می شود که هذا کتاب منزل من الله، این کتاب است که نازل کرده شده است از طرف الله جل جلاله. اتو اللهی که العزیز غالب است، الحکیم با حکمت است. بعد از بیان محتوا هدف را واضح می کند. انا انزلنا الیک الکتاب، هر آن ما این کتاب را نازل کردیم، الیک بسوی تو، بالحق براستی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب را براستی بسو نازل کردیم. ایرا مطابق با زمان و مطابق با استعداد بشریت و مطابق با زمانش داده. بنان در روشنی ای کتاب فعبد الله مخلصا له الدین، پس به بندگی کن الله را، پس بندگی کن الله را مخلصا در حالی که خالص کننده هستی، له الدین او را بندگی. فعبد الله، پس تنها الله را پرستش بکو، مخلصا له الدین در حالی که خالص کننده باشی او را در عبادت. ابن مردوی از یزید رقاشی روایت میکنه ان رجولا قال یا رسول الله، مرد به پیغمبر خدا علیه السلام گفت که ای پیغمبر خدا، انا نعطی اموالنا التماس الذکر، فهل لنا من اجر، ما یگان بار مال خود را خرج میکنیم به خاطر اینکه در ذهن و در مجالس مردم یاد کرده شویم که فلانه اق خرج کرد ولی بسیار سخی آدم است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا، هیچ اجر و پاداشی برای تو نیست که عرفت ای بوده باشد. قال گفت یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، انا نعطی التماس الاجر و ذکر، ما مال خود خرج میکنیم، هر دو کار میکنیم، هم میخوایم مردم ما را خوب بگویه و هم میخوایم که خداوند متعال به ما اجر بده، هر دو کار میکنیم. وقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا فرمود که ان الله تعالی لا يقبل الا من اخلص له، الله هیچ چیز را از کسی قبول نمی کند مگر اینکه خالص برای او باشد، دیگه چیز با او یک جا نباشد. بعد از پیامبر خدا علیه السلام ثم تلاها هذه الايه، بعد از این آیات را تلاوت کرد که الا له الدين الخالص، بفهمین که خاص برای الله جل جلاله چی است؟ عبادت است. الا لله الدين الخالص، آگاه باشید که بندگی خالص از آن الله جل جلاله است. الا لله الدين الخالص، عبادت و بندگی تنها از آن الله جل جلاله است. بناهن کسی که با الله جل جلاله چیز دیگر را شریک میکنه نتیجه او چی میشود؟ والذین اتخذوا من دون اولیاء، آنانی که گرفتن بغیر الله جل جلاله اولیاء دوستان را، اولیاء سرپرستان و کارسازان را، قالوا گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، عبادت نمیکنیم یه اشیاء ثانوی را مگر به خاطر اینکه ما را به الله نزدیک بکنن، زلفا نزدیک گردانندگی، نزدیک کردنی ما را به الله نزدیک بکنه، از این خاطر دیگران را عبادت میکنه. یا ای که مردمی که یقول ما نعبدو، میگوین که ما عبادت نمیکنیم این اوثان و این اشیاء ثانوی را، الا لیقربونا الی الله زلفا، مگر به خاطر ازی که ما را نزدیک بکنه به الله جل جلاله، زلفا به نزدیک کردن، ما را به الله نزدیک بکنه. الله میگه ان الله يحكم بينهم، الله فیصله میکنه در میان ایشان، فيما هم فيه يختلفون، در آنچه که ایشان در آن اختلاف میکردن، در آنچه که ایشان در آن اختلاف میکنه الله فیصله میکند. ان الله لا يهدي، مسلما الله هدایت نمیکنه، من هو كاذب كفار، آن را که دروغگوی بسیار و ناسپاس است، الله هدایت نمیکند. بنا ناسپاس کی است که پیغمبر برش بیاید، راه حق برش گفته شود، کتاب برش گفته شود، راه تقرب برش تثبیت شود، او را ترک میکند، از جان خود عبادت ها را شروع میکند. پس این انسان را الله هدایت نمیکند. تو برش میگه که الله تو میگه، پیامبر تو میگه، میگه نه فلانا صاحب تو میگوید. نکته دومی که خداوند متعال در میانشان فیصله میکنه، این فیصله چی است؟ به عدم قبول اعمالی که برخلاف شریعت الهی صورت گرفته باشد. پس از خود ما اینجا سوال میکنیم که مشرکین ولو که در دلشان بسیار پاک بودن، چرا ما این بت عبادت میکنیم؟ به خاطر که این بت ما را به الله برساند. الله جل جلاله اینها را مشرک گفت. از اون دعا شما پرسان بکنین، برش بگو که زمین و آسمان کی پیدا کرد؟ میگه الله پیدا کرده. پس این بت چی هست؟ میگه ما را به الله نزدیک میکنه. خداوند متعال مردمای نجس برش خطاب، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس هستند. به خاطر اینه که گفتنش، یعنی گپ عادی نیست یک انسان از جان خود دین جور بکند و به الله تحمیلش بکند. مشرک می شود، بیدین می شود، به مسلمان نمی قضاریست که کل اعمال خود را مطابقت با شریعت الهی قرار بدهد. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگر الله می خواست این که بگیرد ولدا در پیشبرد امور کارایش، فرزند را، لاصطفى مما یخلق ما یشاء، البته بر می گذید از مخلوق خود مایشا چیزی را که او میخواست و مطابق به اون شأنش بود. بنان این بوت 50 متره بامیان باز که خود قبول میکرد، یا می رقم بازگه وقت خود با شریف میکرد. استغفر الله، شما یه آیت دقیق شوید. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگر الله میخواست فرزندی بر خود بگیرد، کارساز و رهنما و معاون را بر خود بگیرد، لاصطفى خامقا بر میگذید مما یخلق مایشا، از آنچه که می آفریند مایشا، آنچه که میخواست مطابق به عظمت الله. پس چقدر زیبا خود بی که شریکش باید جبرئیل میشد، با او عظمتی که پیامبر علیه السلام کل کناره های آسمان را گرفته بود، الله او را با خود شریک نمی کند، باز میرود اگر یک گندو که گوه با الله شریک میکنه، باز او را با خدا شریک بکند. سبحانه و پاک و منزه از الله از اینکه فرزند داشته باشد، از اینکه شریکی داشته باشد. هو الله، آن ذات مستجمی تمام صفات نیست. مستجمی تمام صفات نیست که گفتیم، یعنی به معنای این شد که ارگاه فرزندی داشته باشد، شریک داشته باشد، دلیل بر نقص از او است. ضعیف است، از این خاطر شریک مقرر میکند. هو الله آن ذات است که مستجمع تمام صفات کمال، الواحد یگانه است، القهار نیرومند است، الله است نیرومند، بنان ذات ام نیرومند است، ام یگانه است، ام مستجمع تمام صفات کمال است. پس مقرر کردن غیر الله در ازای از او جز نابودی و بدبختی شی دیگری نیست. نمیبینین خلق السماوات والارض نمای از نیرومندی و عظمت خود را برجسته میکند. خلق السماوات والارض، آفرید آسمان ها و زمین را بالحق براستی. اتو یکور اللیل علی النهار، میپیشند شب را علی النهار بر روز، و یکور النهار علی اللیل، و میپیشند روز را بر شب. تکویر به معنی ازیسته که پیشاندن، مثل که یک چیز را بگفتی ایتو در غلاف برش داده میره آساسایی کنه میپیشانی، امی رقم آیسته آیسته شب داخل روز میشود و آیسته آیسته روز داخل شب میشود. و سخر الشمس و مسخر ساخت آفتاب را و القمر را ماه را، کلون یجری لأجل مسمى، هر یکی می رود در زمان معین خود. الله و العزیز الغفار، آگاه باشید اوز غالب و آموزگار. اگر قبلا غلط کرده باشی، علی غفار صیغه مبالغه از غفران به معنایی که آن ذاتی که می پوشد خطاها را. خلقكم آفرید شما را من نفس واحدت، از یک نفس، من نفس واحدت، از نفسی که یکی بود. ثم جعل منها زوجها، باز آفرید از آن جفت او را. و انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج، و فرو فرستاد و آفرید از شاخوان ثمانیت ازواج، اشت نر و مادر. وقتی که میگرد الله جایی که حضرت آدم علیه السلام یک نفس بود آفرید او را، بعد از روز باقی مانده گلی از او خانم او را آفرید، و یا هم از قبرگه چپش خانمش را آفرید. و انزل لکم من الانعام، و انزل لکم مراد از نزول مقامی است که نعمت از مقام بلند به پایین رتبه داده شود. این کلمه نزول صحیح می شود، یا ای که مقام غیب به مقام شهود تبدیل می شود. و انزل لکم، آنچه که نازل کرد برای شما از طرف خودش، من الانعام چارپایان ثمانیت ازواج، اشت نر و مادر. ببینید که گاو را ببینید نر و مادر دارد، بز نر و مادر، گوسفند نر و مادر دارد، شتر نر و مادر دارد. یخلقکم فی بطون امهاتکم، می آفرند شما را در شکمهای مادران شما. خلقا من بعد خلق، یک نوع آفریدن پس از آفریدن دیگر. فی ظلمات ثلاث، در تاریکی های سیگانه، در تاریکی های سیگانه شما را پیدا می کند. یک بار دقیق شوید، خداوند متعال شما را در شکمای مادرانتان پیدا می کند. این خود در ذاتش مجموعه از تاریکی است. دقیق اگر شوید، فی ظلمات ثلاث، در سی تاریکی، یک تاریکی شکم است، یک تاریکی رحم است، و یک تاریکی امو خلطه است که طفل در او قرار دارد. و سی تاریکی، یا به عباره دیگری او آبی که در مابین از این رحم وجود دارد و خلطه وجود دارد، این هم تاریکی است. در مابین اق فاصله ها با شما را با اق دقت می آفریند که یک چشمت ملی کلانی ندارد چشم دیگرت، یک دست از دیگر دست کلانی ندارد، یک گوش از دیگر گوش کلانی ندارد. با اندکترین تفاوت بدرنگ می شدی. حتی آبرویت اگر یکی از دیگر اندکترین تفاوت بکند، بعد از باز مقبولی خود را از دست می دی. آیا فکر نکردی که در اوجا دستی کی کار میکرد که با ایزی بایی تو را آفرید؟ ذالکم الله، ذالکم، این کننده همه کارها که برای شما اشت گناه حیوانات را نازل کرد که از شیر و گوشت و پوستش استفاده میکنی، آن ذات عظیمی که تو را در سی تاریکی به این قواره جالب و مقبول تو را پیدا کرد، کننده این کار کی بود؟ الله، الله جل جلاله که مستجمی تمام صفات کمال است و حاجت روای مخلوقات است. ربکم، پروردگار شما، له الملک، مر او را پاچاییم است. پس کل دین امی جا آمد. توحید چی شد؟ که ما اقرار به چی بکنیم؟ به الله واحد و لا شریک بکنیم. بعد تسلط را بر کی بتیم؟ به الله بتیم. سوم عبادت او را بکنیم. این سه کار را بکنیم. میگم کل نظام کی آفرید؟ الله. کی کنترلش میکنه؟ الله. و کی را عبادت بکنیم؟ الله. پس این می توحید خالص شد. هر آنچه که عبادت میکنیم به الله جل جلاله میکنیم. لا اله الا هو نیست معبود بر حق جز او فانا تصرفون. پس به کجا برگردانی نمیشوید از حق؟ پس کجا میرید؟ چقدر ظالمانه خواهد بود که این ذات واحد ولا شریک را مسلط را اله میکنید و چیزایی که به دست خود تراش کردی او را باز الله میگی. نعمت ها همه از آن او شد، تو را هم نعمت های جالب بر تو داد و حیوانات را هم در اختیار تو داد، آفتاب زمین را هم آفرید. این تکفرو اگر کافر شوید و ناسپاسی بکنید فان الله غنی عنکم، آن ذاتی که مقدس و بزرگ و آفریدگار همه کائنات و واحد ولا شریک است غنی عنکم، بی نیاز از شما است. ولی بی نیاز است، ولی بخاطر تو شفقتا چی می ولا یرضا لعباده الکفر، نمی پسندد برای بندگان خود کفر را، کفر را برای بندگان خود نمی پسندد. بخاطر که نمی پسندد کتاب برد نازل کرد، بخاطر که نمی پسندد الله جلو جلوی شریعت را برد داد، پیغمبر را برد داد و کل دنیا را گواه و شاهد گردانید به وحدانیت خودش. و این تشکرو یرضه لکم، اگر شما شکر بکشید راضی می شود از شما. ببینید اگر شما شکر بکنید از شما راضی می شود. ولا تزر وازره وزر اخرى، و بر نمی دارد هیچ بردارنده گناه بار گناه کسی دیگر را. ولا تزر بر نمی دارد وازره هیچ بردارنده وزر اخرى بار گناه کسی دیگر را. ثم الى ربكم مرجعكم، باز به سوی پروردگار شماست بازگشت شما. فینبئکم، پس خبر دهد شما را بما کنتم تعملون، با آنچه که میکردید. یرضه به ضمه ها بدون اشبا خوانده می شود، زیرا در اصل یرضاه بود و بنان به اساس جزم الف آن افتاد و ضمه بر حال خود باقی گذاشت. انه علیم بذات الصدور، هر آن او داناست به آنچه که در سینه هاست، داناست به آنچه که در سینه هاست، از اخلاص، از توحید، از شرک و از ثنویت، با کلش الله داناست. نمونه های از قدرت خود را در فطرت توضیح می دهد. و اذا مثل انسان ضر و چون برسد برای انسان رنجی، دعا ربه بخند پروردگار خود را، منیبا الیه رجوع کنان به سوی او. ادگاه تکلیف برش می رسد فورا اخلاص را با الله برابر می کند. ثم اذا خوله نعمتا، با چون ارزانی کند برای از او احسان و نعمتی را، منه از جانب خود نسی ما کان یدعو الیه، فراموش کند آنچه که می خواند الله را، الله را به جهت آن، من قبل و پیش از این بزر فراموش می کند. و جعل لله اندادا، و مقرر کند به الله جل جلالوش همتایان و شریکان را، لیضل عن سبیله، تا گمراه کند مردم را از راه الله جل جلاله. همه انسان که خودش در رأس بدبختا و گمراه قرار دارد، ارگا مشکلی برش برسد تنها الله را آواز می کند. ارگا ثم اذا خوله نعمتا، خوله به معنی سرکشی و مراقبت. ثم اذا خوله، با چون ارزانی بکند برای او نعمتی را، نسی ما کان یدعو الیه، فراموش کند آنچه که می خواند الله را به جهت آن، باز امون نقطه را فراموش می کند. من قبل و پیش از این، و جعل لله اندادا، و مقرر کند به الله جل و جلاله همتایان را، لیضل عن سبیله، تا گمراه بکند از راه الله جل و جلاله مردم را. قل بگو ای پیغمبر، تمتع به کفرک، بهره بگی به کفر و ناسپاسیت خلیلا اندکی. تمتع به کفرک، بهره بگی به این گمراهی و سرکشید که ایجاد کردی، به این دروزه بخشش هایی که مردم برات میده بهره بگی. اینکه من اصحاب النار، یقینا تو از جمله اهل آتشی. امن هو قانتون، آیا کسی که او عبادت کننده است، آنا اللیلی در ساعتهای شب، ساجدن سجده کنان و قائمن قیام کنندگان، یحضر الاخره، میترسد از آخرت، و یرجو رحمت ربه، و امید دارد به رحمت پروردگار خود. آیا چی داره؟ محذوف دارد. اهذا الذی ذکرناه خیر، او کسی که ما ذکر کردیم او بهتر است که تنها الله را عبادت بکند، با الله دعوت بکند و خود را به حکم الله تثبیت سالم پیشکش بکند و حکم را از الله بگیرد. احاد الذي ذکرنا و خیر. این انسان بهتر تر است. می بخشیم. احاد الذي ذکرنا و. آن کسی که ما آن را ذکر کردیم که ارزاد سختی سرش بیا. مشکل سرش بیا. فورا به الله التجا میکند. دعا ربه منیبا الیه. و ارگا ما بچشانیم با او نعمتی، بعد فراموش میکنه احسان و نعمتهای الهی. این انسان که بالاخره از جمله اصحاب آتش است، ای بهتر است امن هو قانتون، یا آن کسی که عبادت کننده است، آنا اللیل در ساعتهای شب ساجدن سجده کنان و قائمن قیام کنندگان، یحذر الاخره میترسد از آخرت و یرجو رحمت ربه و امید دارد و پر رحمت پروردگار خود. کدام بهتر تر است؟ تعویض جواب در خود کلمه است. نه، ای دوم قانت بهتر است. قل بگو ای پیغمبر، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا برابر میشان آنانی که میدانند و الذین لا یعلمون و آنانی که نمیدانند؟ این نما جزی نیست که یتذکر و اولو الالباب، جزی نیست که پند میگیرد صاحبان عقل خالص. پس وقتی که کسی که فراموشکار و احسان ناپذیر است و کسی که همیشه به الله جلو جلو شب و روز استاده است و امید رحمت پروردگار خود را دارد، کدامش بهتر است؟ جواب تبیز که در قانت بود. بدان امین موضوع به اساس فهم گرفته می شد. ایره هر کس نمی داند جز علما. قل بگو هل یستوی الذین یعلمون، آیا برابر می شانانی که می دانند؟ والذین لا یعلمون، آنانی که نمیدانند. استفهام انکاری جواب در خود کلمه میباشد. آیا برابر است آنانی که میدانند و نمیدانند؟ نه، برابر نیستند. انما جزی نیست که یتذکر و پند میگیرد اولو الالباب، صاحبان عقل خالص. گفته بودیم که اولو الالباب جمع لبیب است. لبیب به معنای چه؟ کسی که عقل خالص داشته باشد. الباب جمع لب است و لب به معنای خالص شی، شهد خالص، شیر خالص. و لبیب برای کسی گفته میشه که عقلش آگنده از حسد و کینه و جهل نباشد.